за 10 кілометрів повертаємо з траси на дорогу місцевого значення», – сказав Юрко. «Тут хоч раз шлях почистили, а другорядні дороги, гадаю, заметені». «Тихо поїдемо», – глянув на пасажирку. «Може, повернемося, Іветто Андріївно?» Іветта дивилася вперед. «Тихо поїдемо, Юрочко». Згодом «Шкода» повернула з траси праворуч і зупинилася. А вкрита снігом дорога попереду зливалася з засніженими полями, ямами-пагорбами. Тільки варта з тополь, ліщини й абрикосів, вистрончених обабіч, непевно натякала, що дорога таки існує. «Дуже тихо поїдемо», – сказав Юрко. На третю дня захмарене небо потемнішало аж до вовчої шкури. Попереду, із боків і позаду – біло-сірий простір, без краю. Трохи зелених соснових барв і чорні голі дерева. Юрко вімкнув радіо. Ілюзія. Вони не самі посеред німої холоднечі. Хтось є зовсім поряд. Занервував. Дарма назад не повернули. І дорога якась підозріла. Може, заблукали? Глянув на Іветту. Іветта Андріївна медитувала, розпорошивши погляд по білому безкраю. Дерев нема. Сірого, зеленого, біле. Довгоочікуваний спокій. Несподівано усвідомлена нірвана. Їхати б так і їхати, ніби плисти на хвилі. Несе без думок, тривог, обов'язків. «Іветто Андріївно, я так розумію, нам десь у тій Петрівці заночувати доведеться», – сказав Юрко. «Нам би спочатку доїхати до неї», – відповіла Іветта. Накаркала. За півгодини, коли до жаданої Петрівки лишалося не більше як із 20 кілометрів, біля хутірця на 10 хат, якого на жодній мапі не існувало, Шкода вдавилася, закашлялася і вмерла. Юрко вискочив із салону, відкрив капот і тихо виматюкався. «Що сталося, Юрочко?» Іветта теж вийшла на мороз, тривожно дивилася на таксиста. «Плани міняються, Іветто Андріївно», – якомога оптимістичніше всміхнувся Юрко. «Спочатку я проводжу вас до того хутірця і влаштую в якусь із хат, щоб ви перепочили. А сам тим часом знайду якусь машину і мотузку, дотягну Шкоду до якоїсь станції, механіка чи принаймні даху». Іветта кивнула, забрала з салону дорожню сумку і впевнено попрямувала до хутірця. Юрко замкнув Шкоду і за хвилину наздогнав пасажирку. «Іветто Андріївно, ви тільки не хвилюйтеся. Зараз я знайду для вас пристойний прихисток, потім спробую добути тут щось на чотирьох колесах». «Це ви не переймайтеся, Юрочко», – перебила його Іветта. «Усе нормально, і не витрачайте на мене часу», – показала в бік крайньої хати. «Бачите цю хату? Я буду там». «Ну що ви так на мене дивитесь? У нас люди гречні і милосердні. Ніхто мене на мороз не вижене. А ви хоч і шукайте подвір'я з видимими ознаками наявності автомобільного транспорту і рятуйте нашу Шкоду». «Видимі ознаки наявності. Це круто!» – полегшено усміхнувся Юрко. Поперед Іветти побіг до хутірця. Іветта перехопила сумку, побрюхала по глибокому снігу до крайньої хати. За 3 з лишком місяці поглибленого знайомства з ладом українського села вона зрозуміла технологію потрапляння всередину звичайної сільської хати. Спочатку через паркан обдивляєшся подвір'я. Бачиш у вікнах світло – значить, люди є. Та двір порожній. Кричати не привчена. хвіртка замкнена. А якби і відімкнена, то однаково до дверей не підійти. Як не один собака, так двійко їх мотузку рвуть. Якщо просто чекати і нічого не робити, то можна стовбичити до скону. Тому Іветта вигадала для себе якнайменше 5 способів привернути увагу хазяїв, що змушували їх кидати хатні справи, відчиняти двері і кричати з порога: «Та хто це, їй Богу?» Та тут усе було інакше. Низька огорожа похилилася. Варто її лише добряче штовхнути, завалиться. Хвіртка навстіж. Світло у вікні тьмяне. Та головне, по захаращеному подвір'ю швендяли 4 малих, поганенько вдягнутих діточок. 2 хлоп'ят-близнюків років 7 борсались у сніговій кучугурі. Кидали трісочками у хлопчика років 5, що поважно сидів на землі, не зважав на них і ліпив снігові кульки. А біля собачої будки присіло дівчатко, не більш як 3 рочків, у самих лише колготках і тоненькій ковтинці. Скубала собі кудлати собача. Івета зупинилася біля хиткої огорожі, опустила на сніг важку сумку і чомусь затулила рукою ніс, ніби від подвір'я тхнуло чимось страшнішим за звичайні злидні. «Яка легковажність!» – дорікнула собі. «І нащо я сказала Юрочці, що чекатиму його тут? Тут неможливо. Тут порок і розпуста, це ж очевидно. Краще пошукати Юрочку». Не встигла підхопити сумку, двері розчахнулися, і на поріг вискочило дівча-підліток. Худе, невисочке, світле волосся у хвіст забране, а таке аж до попереку. Смішні штани спортивні, на колінках горбаті, футболка линяла, легка, наче літо на дворі. У руках миска з випраними дитячими речами. Іветту одразу помітила, застигла, гукнула напружена: «Добрий день! Ви з міліції? А мамки нема, поїхала, не скоро буде». Іветта хотіла відповісти, що дівча дарма турбується, та в домі раптом щось із грюкотом упало, задзеленчало, світло у вікні смикнулося і згасло. Двері відчинилися, штовхнули дівча в спину і відкинули до стіни. На поріг вийшла молода вагітна жінка. Замахнулася на дівча. «Це кому тут мамки нема? Тобі, Райко, мамки нема, а? Чого мовчиш?» «Та там з міліції», – прошепотіло дівча. Молодуха обернулася до Івети. «Так, геть за хату», – крикнула. Івета не зрозуміла, кому це вона наказує за хату бігти. Їй? З місця зірвалася старша дівчинка. Так і побігла за хату з мискою в руках. Малеча попідхоплювалася за сестрою бігом. «Дисципліна залізна», – вразилася Івета. Жінка обійняла руками живіт, пішла до огорожі. «Не маєте права», – кричала йдучи. «Я вагітна! Мене ця держава охороняє, так що йдіть собі геть!» Івета не відповідала. Івета раптом подумала, що худа русява дівчинка, мабуть, тим малим замість мамки і татка, і годує, і пере, і спати вкладає. І не огризається, не опирається. «Захищає своє відчайдушно», – додавала аргументів. «Може, така згодилася б. Чому я зациклилася на ідеї знайти Платонові пару? Нереально. Йому пари нема. Він неймовірний. Поруч із ним будь-яка красуня, просто сіра миша. Ні, йому не потрібна красуня. Йому й потрібна сіра миша. Працьовита, вірна, дисциплінована і слухняна». Вагітна підійшла до Івети, обіперлася на огорожу. Нагадала про себе. «Чого чекаємо? Собаку спустити чи самі підете?» Івета холодно глянула на жінку. Тепер на відстані пів метра її можна було роздивитися. Молода, років 30, не більше. Але це набрякле. П'є паскуда. Дитинку носить і однаково п'є. Років 10 тому, певно, красунею була. Очі й досі приголомшливі, мигдалюваті, тьмяні. Синці під очима аж чорні, а губи такою червоною помадою нафарбовані. Сос! «Я не помилилася», – подумала Івета. «Тут живуть порок і розпуста». «Так, я не зрозуміла». Вагітна нахилилася через огорожу до незнайомки. Дихнула на Івету горілчаним перегаром. Івета прискіпливо глянула вагітній п'яничці в очі і впевнено сказала: «Продайте мені вашу старшу дочку». «На органи?» – зацікавлено запитала вагітна. Івета приголомшено відсахнулася. «Ми можемо поговорити в домі?» Назвати домом злиденну брудну халупу відмовлявся не тільки язик, але й розум. Івета гидливо опустилася на засмальцьований стілець, озирнулася, сухо констатувала подумки. Нестача елементарних речей – їжі, чистоти, забагато бруду, лахміття, порожніх пляшок. Хазяйка метушилася, як заведена. Згребла зі стола брудні тарілки з присохлими макаронами, звалила на підвіконня. Ухопила брудну ганчірку, змахнула на підлогу крихти хліба, розсипану сіль, зів'ялу цибулину. Почула з надвору дитячий плач, кинула ганчірку на стіл, рвучко відчинила вікно і закричала: «Так, позатикали пельки всі до одного! Райко! Убий тих малих, щоб не вили, бо я тебе саму вб'ю. У мене тут справи серйозні. Зрозуміла? Щоб ви мені...» Івета сунула брови. «Зупинити той крик негайно». «Бідно живете», – сказала якомога голосніше. «Чого вам не вистачає найбільше?» Хазяйка з грюкотом зачинила вікно, заспішила до Івети. «Грошей! Дуже важко! Дуже!» Івета ледь стримала презирливе роздратування, показала на живіт хазяйки. «А нащо ж ви знову?» «А за кожну дитину грошики дають, а нам гроші потрібні». «А ваш чоловік?» «Нема, мати одиначка, усе на моїх плечах». «А діти здорові?» «А що їм буде? Здорові!» «Яка несправедливість!» – гірко прошепотіла Івета. «Що?» Хазяйка сілася на стілець навпроти Івети. Витягувала шию, напружено вдивлялася в обличчя несподіваної гості. «Підозріла тітка!» «І Бог! А невже насправді грошики має?» Івета зітхнула, махнула рукою. «Не зважайте». «А ви те, справді купити можете, чи пожартували?» – запитала багатодітна мати. Івета кивнула, мовляв, «не жартую». Очі в молодички загорілися, вона підхопилася зі стільця і випалила: «Тища!» «Що?» «Тища баксів і по руках!» – заторохтіла. «Беріть! Здорова дівка! Я її в 15 років народила. Тверезою була, клянуся мамою. Ми з Ромчиком її в машині зробили. Ви не дивіться, що худа. Ну ви ж цих дівок знаєте. 16 років на дієту сіла. Фігуру їй треба. Райка в мене дівка здорова, і серце в неї здорове, і нирки, і печінка, чи що вам там треба. Усі органи здорові. Будь-які можна того. Ну, клянуся, у неї геть усе здорове. Я її того, ну, перевіряли нещодавно. Іветта відчула ще кілька слів, і вона не втримається. Простягне руки, зціпить їх на шиї брудної потвори і задушить, бо такій тварюці жити не можна. Дітей народжувати не можна. «Вас звати як?» – процідила презирливо. «Нінуха», – догідливо пробелькотіла молодичка. «Так от, Ніно», – холодно говорила Іветта, – «сядьте і вислухайте. Я вам ще нічого конкретного не запропонувала, а ви вже зробили якісь дивні висновки. Мова не йде про органи чи інші кримінальні дії. Я хочу допомогти вашій доньці. Поселити в благополучному домі, дати гарну освіту. У майбутньому, можливо, вдало видати заміж». Нінуха ошелешено почухала потилицю. «Що за маячня?» – пробурмотіла незадоволено. «На органи? Тут усе зрозуміло. А платити за те, щоб у гарному домі поселити?» Насупилася і з підозрою глянула на гостю. «А, ви сектантка! Тоді 2000!» Іветта презирливо посміхнулася. «Коли мій чоловік помирав, я поклялася йому, що опікуватимусь долею дівчини з багатодітної сім'ї і зроблю її щасливою. Така версія вам подобається?» «А скільки за це можна взяти?» – жадібно запитала істота. $20,000. «Єс!» – закричала Нінуха. «Є дві умови. Та хоч 22!» І море по коліна. Підхопилася, до шафки кинулася, усе з неї повикидала. Витягла пляшку з чимось червоно-чорним. «Ну як же, таке діло на сухо не піде, треба його...» «Чекайте, ви ще не знаєте моїх умов». Іветта рвучко відсунула пляшку, показала істоті на стілець. «Та я на все згодна! А гроші, гроші коли?» «Так от, слухайте, або я зараз просто піду», – холодно наказала Іветта. «Слухаю». «Обцілувала би». «Перша умова – ви забудете, що у вас була донька, і ніколи не турбуватимете її. Друга – ваша донька повинна поїхати зі мною добровільно, без будь-якого примушування з вашого боку. Ну, звичайно, якщо вона мені підійде». «А чого ж не підійде?» – захвилювалася істота. «Райка в мене здорова, роботяща». «Я дівчину скромну шукаю». «А ми тут усі скромні. У нас навіть телевізора нема». «Нервова система міцна?» «Що? Донька ваша спокійна чи не дуже?» «А як треба?» «Безнадійна», – роздратувалася Іветта. Підвелася з брудного стільця. «Я піду до вашої доньки і сама поговорю з нею. Після цього скажу вам, підходить вона мені чи ні». На годиннику 6:00. На дворі та в душі Іветтиній чорна діра. Світи, не світи, марно. Куталася в легку теплу шубку, пленталася слідом за моторною Нінухою, а та скаче, ніби до фінішу першої добігти має. За хату забігла, зупинилася. «А, он вони, козу гріють!» До Іветти обернулася. «Мені як, малих розігнати, чи хай собі терлуються?» Іветта не відповіла. Напружено прибружила очі. «Що тут?» Сарайчик дощаний до хати притулився. Біля сарайчика напіврозвалений курник без даху. порожній. Дрова розкидані, лопати та граблі звалені, лахміття якогось купа немала. А діти де? Нінуха вже відчиняла двері сараю. Тут вони! Івета ступила кілька кроків до сараю так обережно, ніби кожен дотик до землі на цьому подвір'ї вкорочував їй віку. Зазирнула. З хати вікно просто на сарай. Линуло світло, тож принаймні можна було все роздивитися. Солома, кілька величезних пнів, порожні кролячі клітки, худа коза посеред сараю. На одному з пнів сиділа старша Нінушина донька. Тримала на руках найменше дівча. Обіймала однією рукою, другою намагалася дістати близнюків. А ті казилися, бігали навколо старшої, дражнилися, відскакували, та вона раз по разу встигала хльоснути когось із них по спині. Івета озирнулася, а де ще одне хлоп'я? По подвір'ю ніби четверо малих гасало. «Едька, зараза, ану геть з-під кози!» – крикнула Нінуха. Івета придивилася. П'ятирічний Едька сидів під козою, намагався присмоктатися до дійки. «Так, усі до хати, босото!» – керувала Нінуха. «А ти, Райко, пригальмуй! Жити красиво хочеш, а? Та що ти тут мені плечима смикаєш? Хочеш, я знаю!» Дітлашня збилася докупи, обліпила Райку. Дівчинка підвелася, притулила до себе малу, прошепотіла: «Я в інтернат не поїду». «Та хто тебе туди візьме, дурепо?» – розлютилася Нінуха. Завелася. До дітей кинулася, хлопців у потилицю, малу з раєних рук видерла, одному з близнюків тицнула. «Хто за мить у хаті не буде, біля кози ночуватиме!» «Зупиніться, Ніно!» – холодно й люто наказала Івета. «Ми всі йдемо у дім, але ви, прошу вас, ні слова. Ви мене зрозуміли?» «Та я німа! То я так, щоби поважали мамку!» До хати побрюхали гуртом. Нінуха нервувалася, збуджено смикала Раю. «Ти ж дивися мені, не підведи! Важко нам живеться, сама знаєш!» Порозсідалися. Івета і Рая біля столу. Нінуха з малими на проваленому дивані. Спостерігачі чесного вибору. Чорти б їх! Івета зосередилася. «Спокійно», – наказала собі. «Не бачити цих дітей і цю бридку тварину, матінку їхню. У мене своя справа. Мені про своє дитя дбати треба». Витягла з сумки декілька фотографій, розклала на столі. «Давай знайомитися, Раєчко». «Привітність на максимумі. Мене звати Івета Андріївна Вербицька. Я живу в Києві. Ось». Простягнула дівчинці фото. «Це дім, у якому мешкає наша сім'я». Нінуха підхопилася, підбігла до столу. «Ого, шоколад!» Івета накрила рукою фото, глянула на Нінуху так люто, що істота миттєво опинилася на дивані. «Люди повинні допомагати одне одному», – повернулася в русло. «Не буду довго про це ж нормально, чи не так, Раєчко?» «Так», – розгублено прошепотіла дівчинка. «Один допомагає добрим словом, інший – грошима», – встряла Нінуха. «Аж лоби секунд пруть, ніби ми негри якісь!» Івета видихнула і продовжила. «У нашої сім'ї свій шлях. Ми хочемо запросити в наш дім дівчинку, щоб він став її справжнім рідним домом. Дати їй гарну освіту, красивий одяг, показати їй світ, дати їй усе. Ти ж хочеш мати все?» Замовкла, глянула дівчинці в очі. «Поїдеш зі мною, Раєчко?» Дівчинка недовірливо подивилася на незнайому дивну жінку, перевела погляд на матір. Нінуха кивала всім, чим могла. Головою, руками, очима. «Погоджуйся, погоджуйся!» «Я не хочу», – зацьковано. «Чому?» Івета і не сподівалася миттєвого результату. «Не знаю». «Ризотто, Андріївна!» – Нінуха підхопилася. «Енергія фонтаном!» «Мене звати Івета Андріївна!» «Ну так, так, Івето Андріївно, дозвольте!» «Рідна мамка зараз популярно пояснить!» «Ні!» Івета вибрала одну зі світлин, простягнула дівчинці. «Це твоя кімната, Раєчко. Ми вже підготували її. Для тебе, Янголятко. А це наша вітальня. Тут ми обідаємо і вечеряємо. А сніданок наша служниця Ангеліна кожному приносить до його кімнати. Так зручніше, хіба ні?» Приголомшена Рая роздивлялася кольорові фото. Світлу, схожу на покої принцеси кімнату, рожеві барви, біле на шокроковому ліжку, дзеркало таке велике, що оце гуртом навпроти стати всіх буде видно. Івета хижо спостерігала, надто затюкана. Ну, це непогано. Їй амбітних панянок не треба. Їй таку, щоб із першого разу все виконувала без вагань. Треба сину догодити так, щоб без сумнівів лягала і розчепірювала ноги. Треба платонів сон стерегти, так щоб із радістю. «Що скажеш, Раєчко?» «Не знаю», – прошепотіло вражене дівча. Івета напружилася і поклала перед дівчинкою фото Платона. «А це мій син Платон». От уже хто найбільше чекає на майбутню подругу, так це він. «Сподіваюся, ви потоваришуєте, бо ти ж погодишся. Платон так про це мріє». Рая глянула на фото і мало не вмерла. Зі світлини на неї дивився юний Бог. Запаморочливо красивий хлопець із синіми очима. Чорне волосся по плечах. Їй таки навіть не снилися. Навіть у снах Раї бачився інший шлях до мрії. Приміром, щоб заробити собі на гарну спідничку і яку-не-яку футболку китайську, і збігати на дискотеку в школі якось по весні, бо босоніжки є, а чобітків нема. Тільки старі черевики з секонду. «Доктор Мартінс», – пояснювала просунута подружка Вітка. «Це така фірма кльова. Дарма що ношені. Однаково круті». Рая опустила очі. Хіба красиві хлопці на таких, як вона, задивляються? Завмерла. Про кімнату рожеву забула. Про дзеркало. Сині очі. Нінуха брови насупила. «Що ж це Райка заніміла? Та треба хапати, хапати скоріш, бо ж прогавить. Ех, дали би їй слово, вона би скоро Райко обламала». Івета зосередилася. Здається, час ікс настав. Зараз ця дівчинка повинна здатися. Та замість довгожданного «я згодна» тишу розколихало ледь чутне схлипування. Івета озирнулася. Близнюки всі разом дрібно-дрібно кліпали, утирали кулачками сльози. «Раю, не їдь!» – відчайдушно вигукнув один із них. Менші ніби чекали. П'ятирічний Едька зарюмсав. Найменше дівча губки скривило. Близнюки зайшлися. Нінуха била по головах, по спинах. «Та замовкніть уже, сволота, до кози захотіли!» Івета ручку підвелася, підійшла до Нінухи. «І третя умова», – процідила їдуче. «Ви, Ніно, ніколи більше не дозволите собі бити дітей. Ви мене зрозуміли?» «Та хіба я б'ю? Я ж виховую!» – огризнулася Нінуха. Івета не відповіла. Підійшла до стола, зібрала світлини, поклала Раї в долоню.